ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทางรายการธรรมรับอรุณชื่อรายการมันก็บอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังนี้เป็นรายการธรรมะชื่อรายการมันก็บอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังว่ามาในเวลาเช้าเราฟังตอนเช้าก็ดีตอนเช้าเพราะว่าเวลาเช้าๆเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเป็นเวลาที่เราควรจะต้องลุกขึ้นละลุกขึ้นแล้วมาทำสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลมีการฟังธรรมเป็นต้นมีการนั่งสมาธิเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งดีเป็นมงคลในชีวิตของเราเลยทีเดียวก็จึงให้รายการนี้มาเป็นรายการแรกของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นรายการแรกให้เราได้นำสิ่งที่เป็นมงคลเข้าสู่ในชีวิตของเราของดีๆท่านผู้ฟังบางทีมันก็ไม่ได้มาง่ายๆบางทีมันก็จะต้องมีความลำบากบางทีก็จะต้องมีการที่เราต้องต่อสู้ฝ่าฟันอดทนแต่มันถึงจะมีคุณค่าในสิ่งของสิ่งนั้นเป็นของดีสวากขาตธรรมนี้ก็เหมือนกันธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยของดีๆที่พระพุทธเจ้ากว่าจะได้มากว่าจะทำความเข้าใจได้ก็ต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฟันกับทั้งมารที่เป็นตัวเป็นๆกับทั้งกิเลสมารในใจแล้วก็มารอีกหลายๆอย่างกว่าจะได้ความรู้ที่ดีๆนี่มาบอกสอนเรามาเนี่ยก็ใช้บทเพียรชนะที่กำหนดไว้อย่างดีความดีที่ส่งต่อมาถึงเราในรุ่นปัจจุบันจากครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆสาวกในรุ่นก่อนๆได้รู้ทราบถึงความดีความงามเหล่านี้ท่านเหล่านั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเก็บรักษาข้อมูลที่ดีๆเหล่านี้เอาไว้ส่งต่อมาถึงเราเรารับมาแล้วท่านผู้ฟังสมัยนี้เราเกิดมาในปัจจุบันยังมีคำสอนที่ดีๆเหล่านี้อยู่เรารับมาด้วยดีท่านผู้ฟังรับมาให้ดีปฏิบัติให้ดีซึ่งแน่นอนความดีอย่างที่ว่าบางทีมันก็ยากบางทีมันต้องฝืนมันฝืนมันยากเนี่ยแหละมันถึงดีในการที่จะทรงไว้ซึ่งความดีไว้ในใจนะซึ่งบางทีไอ้ความยากการฝืนอะไรบางอย่างที่เราจะต้องทำเนี่ยมันก็ติดมาด้วยกับคำถามข้อสงสัยอะไรต่างๆบางอย่างที่ถ้าเมื่อเราได้คลายความสงสัยแก้ไขปัญหาผ่านฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาแล้วจิตใจเรามีความเข้มแข็งขึ้นรู้ถึงธรรมะที่มีความดีความงามเหล่านี้ขึ้นในใจได้ข้าพเจ้ามานั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยทำหน้าที่ของสมณะโดยตรงท่านผู้ฟังที่ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะมีคำถามในเรื่องราวของธรรมะใดๆข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่ purethamma.com purethamma.com คำถามหรือข้อความต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งกันมานี้ข้าพเจ้าก็อ่านทุกตัวอักษรทุกถ้อยคำทุกข้อความอ่านแล้วบางเรื่องบางราวรับทราบก็จะนำมาคุยออกอากาศในช่วงของวันพูดบ้างอย่างนี้ที่เราจะมาตอบคำถามกันหรือว่าไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ในวันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์ purethamma.com จากคุณที่ใช้นามว่ากสสคุณกสสก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้ฟังรายการธรรมรับรุณนี้อยู่เป็นประจำเราก็ได้ซีดีรวบรวมธรรมะของทั้งปี56แล้วก็ทั้งปี57 แล้วด้วยแล้วก็ได้ร่วมส่งปัจจัยมาร่วมบุญกันอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยมีคำถามอยู่2ข้อที่คุณกสศได้ถามมาที่นี้คำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยวางกับการละทิ้งโดยได้ยกตัวอย่างของคนข้างบ้านที่ถูกไล่ออกจากงานเพราะว่าเมาสุราอยู่เป็นอาจินจนกระทั่งถึงขนาดขโมยสุราจากสโมสรในที่ทำงานไปดื่มเงินบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆก็ไม่ได้ถูกไล่ออกจากงานก็เลยทิ้งครอบครัวไปบวชอยู่ที่นครนายกปล่อยภรรยาให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวลูกนั้นก็เรียนไม่จบละก็เลยถามว่าแบบนี้เป็นการปล่อยวางหรือไม่คำว่าปล่อยวางกับการละทิ้งโดยที่ไม่รับผิดชอบมีความต่างกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังต่างกันทั้งเหตุต่างกันทั้งตัวมันเองต่างกันทั้งผลที่เกิดขึ้นไล่ถึงธรรมชาติของตัวมันก่อนการละทิ้งกับการปล่อยวางแต่การละทิ้งถ้าเราพูดถึงธรรมชาติของตัวมันนั่นก็คือการที่ลักษณะว่าไม่รับผิดชอบทิ้งไปไม่แยแสแต่ซึ่งมันก็อาจจะดูเผินๆอาจจะคล้ายๆกับการปล่อยวางนั่นปล่อยวางเนี่ยธรรมชาติของตัวมันนั่นจะเป็นลักษณะแบบวางไปนั่นวางแล้วมันจะเบานี่คือความแตกต่างกันข้อแรกท่านฟังคือถ้าคนทิ้งโดยที่ไม่รับผิดชอบลักษณะคุณธรรมในข้อนี้เนี่ยมันจะมีความหนักของมันอยู่ในตัวเพราะอะไรเพราะว่าทิ้งสิ่งหนึ่งก็ไปยึดอีกสิ่งหนึ่งอย่างเช่นคนที่ละทิ้งครอบครัวไม่สนใจไม่แยแสแต่ก็ไปยึดเอาสุราเนี่ยเป็นที่พึ่งไปยึดเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยทิ้งสิ่งหนึ่งก็ไปยึดอีกสิ่งหนึ่งอันนี้คือลักษณะของการทิ้งอย่างที่ไม่รับผิดชอบแต่การปล่อยวางธรรมชาติของเขานั่นก็จะเป็นลักษณะวางแล้วมันเบาวางแล้ววางเลยและนี่เรากำลังพูดถึงศัพท์ในที่พระพุทธเจ้าแบ่งแยกใช้กันในที่นี้หรือเหตุที่เกิดขึ้นก็มีความแตกต่างกันคำว่าทิ้งที่ในความหมายของคุณกสศที่ยกตัวอย่างมานี้ในเหตุของการทิ้งก็จะต่างกับเหตุของการปล่อยวางด้วยซ้ำเพราะว่าเหตุของการทิ้งนั้นบางคนอาจจะเกิดจากการเบื่อเบื่อสิ่งนี้ก็เลยทิ้งเบื่อแบบเบื่อเซ็งไม่ชอบสิ่งนี้เป็นเรื่องของกามแหละแน่นอนอาศัยความสุขทางตาทางหูพอมันไม่ให้ความสุขอย่างที่เราเคยต้องการก็ทิ้งสิ่งนี้แล้วก็ไปหาสิ่งอื่นเหตุมันเป็นเรื่องของกามในขณะที่การปล่อยวางเหตุของการปล่อยวางนั้นคือการเห็นตามจริงแต่อยู่ที่ว่าบุคคลที่จะปล่อยวางได้จิตเขาจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจึงมีความหน่ายไอ้ความหน่ายกับความเบื่อเซ็งนี่แหละที่มันต่างกันความหน่ายที่เราอาจจะมักพูดกันว่าเบื่อหน่ายเนี่ยภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือนิพพิทาแต่ในขณะที่ความเบื่อเซ็งเป็นผลของกามอันนี้มันเป็นเรื่องของนิวรณ์เป็นยังเป็นเครื่องกลางกั้นทำจิตให้มันถอยกำลังมีความเคลือบแคลงมีความมึนมีความไม่แจ่มใสมีความที่หลับไหลอยู่นี่คือลักษณะที่เป็นเหตุของเจ้าการละทิ้งแบบไม่รับผิดชอบแต่ผู้ที่เห็นตามจริงจิตเขาเป็นสมาธิจึงเห็นตามจริงเห็นตามจริงแล้วมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วจึงปล่อยวางได้แต่ความวางตรงนี้วางแล้ววางเลยวางแล้วไม่ได้ไปยึดถืออีกไม่ได้ไปยึดถือสิ่งใหม่มันก็เบาอันนี้มันต่างกันผลที่เกิดขึ้นก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นแปลว่าคนที่ละทิ้งชนิดที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยการงานก็จะเสียหายสิ่งต่างๆอะไรก็ไม่รับผิดชอบแต่บุคคลที่แสดงความรับผิดชอบด้วยการปล่อยวางผลที่เกิดขึ้นของการปล่อยวางนั้นคือใจที่มันจะเบาแต่ซึ่งไอ้ความที่ใจเบานี้บางทีเราสามารถที่จะทำงานที่เราไม่ชอบก็สามารถทำได้งานที่ชอบก็ทำได้งานที่ไม่ชอบก็ทำได้อันนี้คือลักษณะการรับผิดชอบด้วยการปล่อยวางทีนี้การปล่อยวางบางทีมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทางกายด้วยทางสิ่งภายนอกด้วยอันนี้ก็คงจะต้อง ดูเป็นกรณีไปนะว่าเหตุของบุคคลที่คุณกศศยกตัวอย่างมาในที่นี้เนี่ยเกิดจากเหตุอะไรกันแน่ในการวิเคราะห์ในปัญหาเรื่องนี้อาจจะต้องดูในรายละเอียดที่กว้างขึ้นไปกว่านี้อันนี้คือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คุณกศศถามมาในเรื่องของการปล่อยวางกับการละทิ้งนั้นมีความต่างกันมีคำหนึ่งที่จะต้องนำมาอธิบายในที่นี้ด้วยเพื่อความเข้าใจที่กว้างขวางขึ้นนั่นคือศัพท์คำว่าปหานะปหานะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแต่เราแปลเป็นภาษาไทยก็แปลตรงตัวเลยท่านผู้ฟังแปลว่าละทิ้งนั่นคือทิ้งเหมือนกันแต่ปหานะคือการทิ้งเนี่ยที่พระพุทธเจ้าให้ใช้นั่นคือให้ละทิ้งในเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมดในธรรมะในนี้ก็มีการทิ้งเหมือนกันการละเหมือนกันการไม่สนใจเหมือนกันแต่ว่าใช้กับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่มันจะต่างกันตรงขั้นตอนในการใช้งานแต่เราพูดถึงแง่มุมของธรรมะนะอันที่อธิบายไปเมื่อสักครู่คือศัพท์ที่เราใช้กันในทางชีวิตประจำวันทั่วไปในบริบทที่คุณกศศถามมาในที่นี้แต่ถ้าในศัพท์ที่เป็นธรรมะในคำว่าละทิ้งเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปหานะซึ่งขั้นตอนการใช้งานมันจะแตกต่างกันอันดับแรกเราจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมซะก่อนทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทิ้งสิ่งที่เป็นตัณหากิจที่ควรทำในเรื่องของตัณหานี่คือการทิ้งอย่าไปถือมันเอาไว้ละทิ้งแล้วจิตใจเรามีกุศลธรรมมากขึ้นสั่งสมกุศลธรรมเอาไว้มีกุศลธรรมมากขึ้นแล้วมันก็จะมีปีติมีสุขมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจพอเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอันเป็นผลของการที่เราละทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั่นนี่คือขั้นตอนแรกเลยนะละทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่ที่ไหนในใจเราทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในใจแน่นอนมันจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทางกายและทางวาจาด้วยคุณก็จะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหมดนะดื่มเหล้าเคร้านารีตีไพ่คบเพื่อนชั่วละทิ้งมันให้หมดในพวกนี้เป็นอบายมุขแต่ละทิ้งสิ่งที่เป็นทางวาจาการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดละทิ้งให้หมดนะทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้แล้วนะจิตใจมีความสบายใจมีความไม่ร้อนใจมีปีติมีสุขเหล่านี้เกิดขึ้นมันจะเป็นสมาธิได้จิตใจของเราที่เป็นสมาธิมีความเป็นอารมณ์เดียวแล้วสามารถที่จะเห็นตามจริงได้เห็นตามจริงแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังถึงจะเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่มาหลังๆจากการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงจากการที่เรามีความสบายใจจิตเป็นสมาธิคุณจะต้องละทิ้งตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาคำว่าปล่อยวางไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแต่มีตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงเรื่องว่าอย่าด่วนปล่อยวางแต่เพราะว่ากว่าเราจะปล่อยวางได้เนี่ยเราจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนเราจะต้องเห็นตามลำดับขั้นมีความสบายใจจิตเป็นสมาธิก่อนนั้นเราถึงจะปล่อยวางได้แต่สิ่งที่เราละทิ้งที่ควรจะต้องทิ้งให้ถูกนะบางสิ่งอย่าเพิ่งไปทิ้งเก็บเอาไว้ก่อนเช่นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเก็บไว้แต่อย่าเมานะเก็บไว้ก่อนใช้งานให้มันได้ก่อนไอ้พวกนี้ก็ต้องปล่อยวางทีหลังแต่ไม่ใช่ทิ้งแต่การปล่อยวางจึงต่างกับการทิ้งเพราะว่าถ้าเราละทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลนะแล้วมีสิ่งที่เป็นกุศลไอ้สิ่งที่เป็นกุศลที่เรามีขึ้นเก็บสะสมขึ้นดีขึ้นแล้วไม่เมาเห็นตามจริงในทั้งสิ่งที่เป็นกุศลละทิ้งไปแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลจะทำให้เราปล่อยวางเจ้าสิ่งที่เป็นกุศลนั้นได้แต่มันเป็นคนละขั้นตอนแต่ความหมายในทางธรรมะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่คุณกศศยกมาในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าบุคคลผู้นั้นเขาสภาวะจิตเป็นอย่างไรแต่เขาเห็นตามที่เป็นจริงหรือไม่เขาละทิ้งสิ่งที่ควรทิ้งหรือเปล่าแต่บางคนก็ไปสับสนทิ้งสิ่งที่ควรทำความเข้าใจแต่เก็บสิ่งที่ควรละเอาไว้มันเลยมึนๆนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ควรละคือตัณหาความอยากกลับไปเก็บมันเอาไว้สิ่งที่ควรทำความเข้าใจคือเรื่องขันธ์ 5เช่นชีวิตของเราเรื่องการงานลูกเมียพวกนี้เป็นขันธ์ 5ทั้งสิ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่ให้ควรทิ้งพอเราทำความเข้าใจในเรื่องขันธ์ 5แล้วเราจะวางได้การวางกับการทิ้งมันต่างกันอย่างที่ว่าการทิ้งนั้นต้องมาก่อนแต่ทิ้งให้มันถูกไม่ใช่ไปทิ้งขันธ์ 5 ต้องไปทิ้งเรื่องของตัณหาพอเราทิ้งตัณหาแล้วเราจะมีความเข้าใจขันห้ามีความเข้าใจขันห้าแล้วคุณจะวางขันห้าได้ซึ่งการวางนี่มันเป็นขั้นตอนที่มาภายหลังนี่คือคำถามของคุณกสศในข้อแรกในข้อที่สองได้ถามถึงเรื่องของการให้ทานที่ได้เคยฟังธรรมะที่ข้าพเจ้านี่แหละบอกสอนเอาไว้ข้าพเจ้าก็เอามาจากพระพุทธเจ้านี่แหละบอกสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้ข้าพเจ้าก็เอามาเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังฟังแต่คุณกสศก็ได้ฟังมาจากข้าพเจ้าเนี่ยบอกว่าการให้ทานเนี่ยก่อนให้ระหว่างให้หลังให้ก็จะต้องมีศรัทธาล่ะมีศรัทธาก่อนให้ก็มีความเลื่อมใสมีศรัทธาระหว่างให้ก็มีจิตน้อมไปมีศรัทธาหลังให้ก็ยังมีความปลื้มใจนี่คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่คุณกสศก็ได้ตามมาในที่นี้ว่าแล้วการที่คาดหวังถึงสิ่งที่ได้ตอบแทนอันเป็นผลของการให้เนี่ยว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่เพราะว่าในสมัยนี้นะว่าต่างๆบางทีมีการชักชวนให้มีการทำทานโดยการสร้างพระที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยนะด้วยไม้ด้วยศิลาด้วยทองเหลืองด้วยทองคำแล้วก็จะมีผลทำให้ไปเกิดเป็นพรหมบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นกษัตริย์บ้างต่างๆในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่ในเรื่องผลของการให้ทานพระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอนท่านผู้ฟังแต่ได้พูดถึงเรื่องของการให้ทานที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ศีลก็เป็นไปเพื่อสวรรค์ทานก็เป็นไปเพื่อสวรรค์พูดถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่าจะเป็นผู้ที่เข้าสู่บริษัทไหนๆก็ไม่ครั่นคร้ามเป็นผู้ที่คนอื่นเขาจะยกย่องเป็นผู้ที่จะมีชื่อเสียงกระจายไปในลักษณะนี้อันนี้มีอยู่แต่ที่แตกต่างกันในที่นี้นั่นคือเรื่องของสิ่งที่เอามาให้นะพูดถึงสิ่งที่เอามาให้เนี่ยนะว่าบางคนให้มากบางคนให้น้อยบางคนให้ประณีตบางคนให้เลวทรามแตกต่างกันเพราะว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยจะไม่ได้เน้นถึงสิ่งที่เอามาให้เท่าไหร่ต้องพูดในลักษณะนี้ก่อนเพราะว่าคนจนเห็นใจไร้ทรัพย์สมบัติก็สามารถให้ทานได้ทานของเขาที่เอามาให้มันก็จะไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับอะไรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งมีทรัพย์มากคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งมีทรัพย์มากทานสิ่งต่างๆที่เขาเอามาให้อาจจะมีความประณีตมากกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นจำนวนเงินก็มันก็จะมากน้อยต่างกันล่ะแต่ผลของบุญที่เกิดขึ้นอาจจะเท่ากันก็ได้แต่มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างนะด้วยตัวอย่างของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ตอนที่ร่ำรวยมีเงินทองก็ให้ของที่ประณีตได้มีอยู่ในสมัยหนึ่งที่เกิดความยากจนขึ้นเงินที่เขากู้ไปไม่ยอมคืนทรัพย์สินสมบัติเสียหายไปทำให้ทานที่ให้ในพระพุทธเจ้าในภิกษุทั้งหลายเนี่ยเศร้าหมองลงไม่ประณีตเหมือนเดิมอาหารแทนที่จะเป็นอาหารดีๆก็เป็นอาหารที่แย่ลงให้ได้ก็ไม่บ่อยเหมือนก่อนแล้วก็น้อยลงแล้วก็สามลงพระพุทธเจ้ายังยืนยันกับอนาถบิณฑิกะที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วในตอนนั้นเนี่ยนะว่าความเศร้าหมองของจิตคนที่ให้ที่มีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันไม่มีโดยเฉพาะยิ่งที่ถ้าให้แล้วในที่ที่เป็นเนื้อนาบุญแต่ถ้าให้ด้วยจิตที่แจ่มใสประณีตทานนั้นถือว่าเป็นทานที่ประณีตอยู่ที่จิตของผู้ให้แต่ท่านพระกุมารกัสสปะเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ดีมากเลยท่านผู้ฟังนั่นคือเปรียบเหมือนกับพืชพันธุ์ข้าวกับเปรียบเหมือนกับที่นาแต่ที่นาเรามีอยู่2แบบนั่นคือที่นาที่มันไม่ดีเป็นดินดอนเป็นดินแข็งในมีหินมีอะไรต่างๆน้ำก็ไม่ค่อยดีอันนี้คือนาประเภทที่1กับนาประเภทที่2เป็นนาดีแต่เป็นนาที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์มีดินร่วนนะดินนิ่มเป็นดินที่ใช้ในการทำการเกษตรอันนี้เรียกว่าเป็นนาดีเป็นนาที่อุดมสมบูรณ์ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เอามาหว่านแล้วก็มีอยู่2ประเภทอีกเหมือนกันคือเมล็ดพันธุ์ที่อาจจะแห้งแล้วนะไม่ใช่เป็นพันธุ์ดีเท่าไหร่อันนี้ก็แบบที่1กับเมล็ดพันธุ์ที่ยังมีเชื้องอกดีอยู่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นข้าวสาลีพันธุ์ดีอันนี้ก็ประเภทที่2 คือถ้าเราเอาข้าวที่มันดีๆเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีๆเนี่ยไปหว่านในแปลงนาที่มันไม่ดีนะมันก็ได้ผลผลิตออกมาไม่ดีนะข้าวต่อให้มีพันธุ์ดีแต่ถ้าน้ำมันไม่ดีดินมันไม่ดีมันก็โตออกมาได้ผลผลิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าเอาพันธุ์พืชที่อาจจะไม่ค่อยดีมีที่เสียๆอยู่บ้างในเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ที่ดีก็อาจจะมีอยู่บ้างเราไปหว่านในแปลงนาที่ดีไอ้เมล็ดพันธุ์พืชที่มันจะมีดีอยู่บ้างในที่มันมีเสียๆปนอยู่เนี่ยมันก็จะงอกขึ้นดีเพราะว่าความที่น้ำดีดินดีก็เป็นผลที่ออกมาดีได้แต่เมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาหว่านเนี่ยก็เปรียบเหมือนศรัทธาที่เรามีศรัทธานะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ว่าของนั้นละเอียดหรือประณีตหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่เราทำจิตสำคัญมากๆเลยแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ของที่เอาฉันเอามาให้เนี่ยมันไม่ละเอียดประณีตเลยเงินก็ถ้าจะพูดก็นิดเดียวในไม่กี่สิบบาทไม่กี่บาทอาจจะช่วยเขาสร้างศาลาช่วยเขาสร้างทำนั่นทำนี่ไม่ได้มากจิตอย่างเงี้ยมันเศร้าหมองมันไม่ถูกต้องคิดไม่ถูกแต่ทำให้ศรัทธาของเราตกลงไปแต่นี่มันเปรียบเหมือนกับพืชพันธุ์ที่มันไม่ดีแล้วพืชพันธุ์ที่ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่อยู่ที่จำนวนเงินอย่างที่ว่าแต่อยู่ที่ศรัทธาถึงแม้คนร่ำรวยมีเงินทองมากมายของที่ให้นี่มีความละเอียดประณีตจัดสรรมาอย่างดีแล้วก็มีปริมาณมากแต่จะพูดถึงเป็นเงินเป็นทองมีมูลค่าก็มูลค่าสูงแต่ถ้าเขาทำจิตได้ดีเป็นกุศลธรรมอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพืชพันธุ์ที่ดีแต่ถ้าเขาไปยกตนข่มท่านคิดว่าฉันดีกว่าเขาคนอื่นดีไม่เท่าฉันหรือให้ทานด้วยจิตที่วางไว้อย่างไม่ถูกต้องศรัทธามันไม่มีอย่างเงี้ยศรัทธามีน้อยแต่สักแต่ว่าทำไปอันนี้ก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่มันไม่ดีแต่ว่าอาจจะมีปริมาณมากอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยถ้าเราทำจิตได้อย่างถูกต้องเราจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีแต่อาจจะมีปริมาณไม่มากแต่ถ้าเอาไปหว่านในแปลงนาที่ดีแต่แปลงนาที่ดีนั้นก็คือเนื้อนาบุญก็คือผู้รับนั่นเองว่าผู้รับนั้นมีลักษณะที่เป็นเนื้อนาหรือไม่นั่นหมายความว่าผู้รับนั้นมีราคะโทสะโมหะมากหรือว่าน้อยแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมากก็เหมือนกับแปลงนาที่มันไม่ดีแต่มีดินแข็งน้ำไม่ถึงดินไม่ได้คุณภาพแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือว่าไม่มีเลยหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะนั้นนั่นก็เหมือนกับแปลงนาที่ดีแล้วเราเอาพันธุ์พืชถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์พืชที่ไม่ดีมีปริมาณมากเปรียบเหมือนกับคนที่ให้ทานเยอะมีความละเอียดประณีตในสิ่งของแต่ว่าตั้งจิตเอาไว้ไม่ถูกหรือว่าคนที่ให้ทานน้อยแต่ตั้งจิตเอาไว้ถูกอันนี้ก็คือพันธุ์พืชที่ดีแต่มีปริมาณน้อยหรือว่าคนที่ตั้งจิตเอาไว้ถูกด้วยแล้วก็ให้ทานเยอะด้วยประณีตด้วยก็คือพันธุ์พืชที่มันดีๆแล้วก็มีปริมาณมากด้วยเนี่ยเอาไปหว่านในแปลงนาที่ดีแบบนี้มันก็จะได้ผลดีกว่าแปลงนาที่มันไม่ดีทีนี้ผู้รับเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้แต่ดูภายนอกจากกายหรือจากวาจาของเขาที่เขากระทำบางทีเราก็บอกได้ยากว่าคนนี้มีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยแต่บางทีบอกไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้ทานในหมู่โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงละว่ารูปไหนแต่ว่าถ้าให้ทานเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ดูพฤติกรรมเขาละกันว่าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่อย่างไรนั่นดูจากเรื่องของศีลนี่แหละได้ดูจากเรื่องของสมาธิดูจากเรื่องของปัญญาและแน่นอนผลของการให้ทานมันมีอยู่เราให้ทานด้วยสิ่งที่เป็นภายนอกแล้วเราก็อย่าลืมกำจัดความตระหนี่ที่มีอยู่ในใจด้วยนั่นจุดประสงค์ของการให้ทานแน่นอนอย่างหนึ่งเลยคือการกำจัดความตระหนี่อะไรที่เราคิดว่าเป็นของเราแต่เรายังอุตส่าห์สละออกให้ได้อันนี้มันดีอันนี้คือสิ่งภายนอกแล้วเราก็สละไอ้เจ้าราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจของเราด้วยและสละออกคืนให้สังสารวัฏไปอันนี้มันจะยิ่งดีแล้วในเรื่องของการให้ทานนี้ก็ยังเคยตรัสถึงอานิสงส์ที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่แตกต่างกันสูงหรือต่ำเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกัน แต่เหตุที่จะทำให้ได้ผลเป็นอนิสงส์ของทานในการที่จะได้ไปสูงหรือไปต่ำในสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยก็ปรารภเหตุของการวางจิตแต่ไม่ได้ปรารภเหตุเรื่องที่ว่าให้สิ่งไหนให้ของที่มากหรือของที่น้อยแต่ว่าปรารภเหตุในการให้นั่นคือถ้าคิดว่าให้ทานแล้วจะได้สวยผลของทานอันนี้ก็จะไปสู่เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นเทวดาชั้นที่ต่ำที่สุดหรือถ้าวางจิตโดยลักษณะว่าให้ทานโดยไม่สั่งสมบุญแต่คิดว่าการให้เป็นการดีอันนี้ก็จะได้เป็นเทวดาชั้นที่สูงขึ้นไปและถ้าคิดว่าการให้ทานไม่ใช่จะหวังเสวยผลของทานหรือคิดว่าการให้ทานเป็นการดีและให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเราเคยทำมาอย่างนี้แล้วเราก็ให้อันนี้คือปรารภเหตุแห่งการให้โดยระลึกถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายหรือว่าสูงขึ้นไปอีกปรารภเหตุแห่งการที่คิดว่าพวกสมณพราหมณ์พวกนี้เขาไม่ได้หุงหาอาหารกินเองเราหุงหาอาหารกินได้แต่เราไม่ให้ทานนี่มันไม่ควรก็จึงให้ทานอันนี้เป็นลักษณะที่จะทำให้ไปเป็นเทวดาชั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้ปรารภเหตุถึงว่าให้อะไรแต่ปรารภเหตุถึงว่าการทำจิตอย่างไรถึงให้อันนี้ก็มีข้อนี้อยู่อันนี้เป็นคำถามของคุณกสศที่เขียนถามมาทางหน้าเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com แล้วก็ในเรื่องของการให้ทานนี้ในไงก็เป็นสิ่งที่ควรทำท่านผู้ฟังความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราหาทรัพย์สินเงินทองได้แล้วรู้จักแบ่งจ่ายให้เหมาะสมนั่นคือเก็บไว้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวด้วยนี่ต้องมีส่วนหนึ่งรู้จักแบ่งจ่ายงบประมาณแบ่งจ่ายไว้สำหรับวันในยามยากวันฝนตกในเวลาที่อาจจะมีเรื่องราวใดๆเก็บไว้เผื่อเวลาที่มันตกทุกข์ได้ยากอันนี้ส่วนที่สองก็ต้องมีและในส่วนที่สามและส่วนที่สี่อันนี้เป็นส่วนที่เราจะให้ผู้อื่นแต่โดยส่วนที่3นี่ก็เป็นการสงเคราะห์ญาติบ้างสงเคราะห์ชาติบ้างสงเคราะห์ผู้อื่นที่มีความต้องการบ้างอันนี้คือส่วนที่3และในส่วนที่4นั้นก็คือการให้เพื่อที่จะหวังบุญนั่นคือให้ทานเนี่ยมันก็ต้องหวังบุญอันนี้มันธรรมดาแต่คือถ้าให้ทานแล้วหวังชื่อเสียงอันนี้จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ให้ทานแล้วหวังบุญซึ่งบุญอาจจะมาในรูปของชื่อเสียงอาจจะมาในรูปของเกียรติยศอันนี้อาจจะเป็นไปได้ให้ทานแน่นอนก็ต้องหวังบุญถ้าคุณหวังบุญแล้วคุณก็ต้องให้ทานด้วยจิตที่ประณีตถ้าคุณหวังบุญแล้วคุณก็ต้องให้ทานในที่ที่เป็นเนื้อหนาอันนี้ถึงจะถูกในการให้ทานของเราในลักษณะนี้มีการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4ส่วน2ส่วนแรกเป็นการใช้เป็นการเก็บ2ส่วนถัดมาเป็นการให้ทั่วๆไปกับการให้ในที่ที่เป็นเนื้อหนาในแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วนั่นชื่อว่าเป็นสัตบุรุษให้ทานนั่นคือคนดีที่เขาให้ทานคนฉลาดที่เขาให้ทานกันเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้แล้วก็จะมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองที่เอามาให้เนี่ยก็จะไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแต่มีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องแต่จะมากหรือจะน้อยนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือจิตใจที่มีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังประเด็นคือถ้าเรารู้เกี่ยวกับเรื่องผู้รับแต่ที่เป็นเนื้อนาบุญอันนี้มันก็จะได้อานิสงส์มากแล้วถ้าบอกว่าคนที่เขามีการให้ทานอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปขัดขวางเขาในการที่เขาจะให้ทานในการที่จะทำบุญทำกุศลเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกมันไม่ดีแต่สิ่งที่เราควรจะแนะนำเขาคือแทนที่จะไปขวางเขาในการที่จะให้ทานเราควรจะแนะนำเขาให้ดีว่าควรจะให้อย่างไรสิ่งไหนควรให้สิ่งไหนไม่ควรให้แต่ถ้าเป็นกรณีของสมณะเนี่ยก็ควรจะให้สิ่งที่สมณะจะบริโภคได้แล้วก็ควรจะแนะนำให้เขาทราบถึงว่าที่ไหนที่เป็นเนื้อนาหรือที่มันเป็นนาบุญที่ดีอันนี้การแนะนำตรงนี้จะเป็นลักษณะว่าเราเป็นเพื่อนดีคือถ้าเพื่อนไม่ดีก็จะแนะนำว่าให้ตระหนี่อย่าให้เลยไม่ดีอันนี้เป็นการแนะนำที่ไม่ถูกชื่อว่าเป็นเพื่อนไม่ดีให้เกิดความตระหนี่แต่ถ้าเป็นเพื่อนดีก็แนะนำกันในที่ที่มันจะเป็นเนื้อนาที่ดีแนะนำในวิธีการทำจิตที่ถูกต้องแนะนำในสิ่งของที่ควรให้แก่สมณะบริโภคอะไรเราก็ให้สิ่งนั้นอันนี้คือคำถามที่ มาจากคุณกสสเขียนมาทางเว็บไซต์ pyothamma.com มีคำถามที่ยังอยู่ในระบบอยู่อีกหลายๆคำถามท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำมาทยอยตอบทั้งในวันพุธนี้ด้วยทั้งในวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร